قصه فریاد رسیدن رسول علیه السلام کاروان عرب را. اندران وادی گروهی از عرب خشک شد از قطع بارانش عرب. در میان آن بیابان مانده کاروانی مرگ خود برخانده. ناگهانی آن مغیث هر دو کون مصطفی پیدا شد از ره بحر اون. دید آنجا کاروانی بس بزرگ بر تف ریگ و ره صعب و سترگ. اشترانشان را زبان آویخته خلق اندر ریگ هر سو ریخته. رحمش آمد گفت هین زودتر روید چند یاری سوی آن کعبان دوید که سیاهی بر شتر مشک آورد سوی میر خود به زودی می برد. آن شتربان سیاه را با شتر سوی من آرید با فرمان مر. سوی کعبان آمدند آن طالبان بعد یک ساعت بدیدند آن چنان. بنده‌ای می شد سیه با اشتری راوی پر آب چون هدیه بری. پس بدو گفتند می خواند تو را این طرف فخر البشر خیر الورا. گفت من نشناسم او را کیست او؟ گفت او آن ماه روی قند خو. نوعها تعریف کردندش که هست. گفت مانا او مگر آن شاعر است که گروهی را زبون کردو به سهر. من نیایم جانب او نیم شعر. کشکشانش آوریدند آن طرف او فغان برداشت در تشنیع و تف. چون کشیدندش به پیش آن عزیز گفت نوشید آب و بردارید نیز. جمله را زان مشک او سیراب کرد اشتران و هر کسی زان آب خورد. راوی پر کرد و مشک از مشک او ابر گردون خیره ماند از رشک او. این کسی دیده است که از یک راویه سرد گردد سوز چندان حاویه؟ این کسی دیده است که از یک مشک آب گشت چندین مشک پر بی اضطراب؟ مشک خود روپوش بود و موج فضل می رسید از امر او از بحر اصل. آب از جوشش همی گردد هوا وان هوا گردد ز سردی آبها. بلکه بی اسباب و بیرون زین حکم آب رویانید تکوین از عدم. تو ز طفلی چون سببها دیده ای در سبب از جهل برچفسیده ای. با سببها از مسبب غافلی سوی این روپوشها زان مایلی. چون سببها رفت بر سر میزنی ربنا و رب بناها می کنی. رب می گوید برو سوی سبب چون ز صنعم یاد کردی ای عجب. گفت زین پس من تو را بینم همه ننگرم سوی سبب وان دمدمه. گویدش ردو لعادو کار توست، ای تو اندر توبه و میثاق سوست. لیک من آن ننگرم رحمت کنم، رحمتم پر است بر رحمت تنم. ننگرم عهد بدت بدهم عطا از کرم، این دم چو میخوانی مرا. قافله حیران شدن در کار او، یا محمد چیست این ای بحر خو؟ کرده ای رو پوش مشک خورد را، غرقه کردی هم عرب هم کرد را.